Kontest Coke. Kontestacyjny, umysłowy, orzeźwienie. Witam wszystkich słuchaczy kontestacji. Jest wtorek, 12 kwietnia, godzina 22.30. Najnowsze wydanie Contest Coke to już czwarte z kolei. Tym razem będzie o podatkach. Tydzień temu pytałem, o czym chcecie, czy o socjalizmie, czy o podatkach. O socjalizmie było troszeczkę w Radiu Żelaza. Teraz będzie o podatkach. O socjalizmie będzie jeszcze potem później. To zaczynamy. Na początku może pewna myśl Benjamina Franklina. Nie ma nic pewnego na tym świecie oprócz śmierci i podatków. To znaczy, no pytanie, czy jak staniemy się nieśmiertelni kiedyś, to czy nadal te podatki będą. Z tą śmiercią to bym polemizował, natomiast podatki rzeczywiście są pewne. Czym te podatki są? No podatki to przymusowe daniny społeczeństwa pobierane przez rząd. Czyli co? No, jakaś grupka, jakaś mafia żąda haraczu i mamy to płacić. To w sensie prakseologicznym niczym to się nie różni od jakiegoś przymusowego płacenia haraczu. Co podatki powodują? Generalnie powodują podział społeczeństwa na dwie grupy. Płatników podatków oraz konsumentów podatków. Ci płatnicy to jest właśnie ta klasa wyzyskiwana, a konsumenci to są wyzyskiwacze, mówiąc coś tak po marksistowsku. Kto jest płatnikiem? No płatnikiem to jesteśmy my, wszyscy pracujący, zarabiający, drobni przedsiębiorcy, lud pracujący miast i wsi. Natomiast kto jest konsumentem? No konsumentem jest rząd, urzędnicy, wszystkie te biurwy, ale nie tylko, bo są tam też tacy propaństwowi kapitaliści, na przykład wszyscy, którzy lobbują za czymś urządu i mają dzięki temu jakieś korzyści z tego. Czyli powiedzmy, no, rolnicy, nie? Mają dotacje. Albo kto jeszcze? No bankierzy na pewno też mają pewne jakieś usługi z tym związane. Kto jeszcze? No wszyscy dostają dotacje. Nawet to może być drobny przedsiębiorca, który dostaje dotację z Unii, no to w tym momencie on też jest konsumentem danego podatku. W ogóle rozrost państwa opiekuńczego powoduje, że jak wskażemy przeciętnego Jasia Kowalskiego, to nie wiadomo de facto, czy on jest konsumentem, czy płatnikiem. Trzeba przeprowadzić cały bilans. To jest wręcz awykonalne dzisiaj. Więc ja tu mówię o funkcjach, nie? Jeżeli chodzi o urzędników, to jeszcze pewna uwaga, bo ktoś może powiedzieć, zaraz, ale urzędnicy płacą podatki. No tak, ale to jest tylko taka fikcja, bo jeżeli ktoś jest urzędnikiem i zarabia 3000 zł, a z tego odprowadza podatek równy 1000 zł, to on de facto jest konsumentem podatku w wysokości 2000 zł. Dzisiaj efekt netto. Następnie, jakie są inne efekty opodatkowania? Przede wszystkim, opodatkowanie zniekształca społeczną alokację zasobów, przez co konsumenci nie mogą najbardziej efektywnie zaspokoić swoich potrzeb. Rząd zabiera nam kasę i za tę kasę realizuje swoje, a nie nasze cele. Czyli co? Jak my wydajemy swoje pieniądze na własny cel, to na pewno je wydajemy bardziej efektywnie, aniżeli cudze pieniądze na własny cel. O swoje bardziej się dba. Niech ktoś mi nie mówi, że jak ktoś mi ukradnie pieniądze i wyda na mnie, no to będzie dla mnie dobre, bo to jest sprzeczne w ogóle z logiką. Nikt nie ma takich samych preferencji. W ogóle, jeżeli chodzi o to zniekształcenie społecznej alokacji zasobów, czyli de facto alokację wolnorynkową, to ekonomiści szukają neutralnego podatku, to jest takiego, który nie wpłynąłby na rynek. Ale o takim neutralnym podatku, czy takie coś w ogóle jest możliwe, to będzie za tydzień, jak będę analizował, jak możemy ten podatek rozdzielać. W tym odcinku będzie raczej o tym, na co ten podatek może być nałożony, a na co nie może być nałożony, tylko i wyłącznie. Kolejna sprawa. No co robi co powoduje opodatkowanie? Odcina dystrybucję od produkcji. Na wolnym rynku nie ma problemu dystrybucji. Dystrybucyjne efekty mechanizmów rynkowych, czyli rozkład dochodów i bogactwa, to prowadzą do maksymalizacji bogactwa. Jakby nie prowadziły, znaczy, że ludzie są nieracjonalni, ale jeżeli ludzie coś robią dobrowolnie, no to co? Następuje jednocześnie, w ramach wymian następuje obustronna dystrybucja. Tyle. Problem dystrybucji to odebranie bogactwa, czyli po prostu wyzysk, no bo wiadomo, ja zabieram i potem muszę dystrybuować. Tak naprawdę dystrybuuję na własnym widzimisię. Tak, rozmiar zniekształcania tej alokacji zależy przede wszystkim od wysokości podatków, a nie jego rodzaju. To nawet czasami Korwin przywołuje taki przykład, że lepszy będzie progresywny podatek o takim stopniu progresywności, że najbiedniejsi płacą 1%, warstwa średnia 2%, a najbogatsi 4%. Czyli wiadomo, progresja no, jest ogromna. I to jest lepszy podatek, aniżeli liniowy 5%. I tego chyba nie trzeba tłumaczyć. Teraz zajmiemy się analizą właśnie, kto płaci podatki i za co. Kto płaci podatki w dzisiejszym społeczeństwie? To wbrew pozorom nie jest takie proste, bo nieistotne z punktu widzenia ekonomii jest, kto płaci podatek bezpośrednio, ale ten, kto płaci go na dłuższą metę, czyli kto ponosi ciężar. Tu teraz poruszę temat przerzucalności podatków. Przykładowy, podatek od sprzedaży, czyli na przykład taka typowa akcyza. To się też pośrednio tyczy VAT-u, o VAT-ie potem powiem, no mówię typową akcyzę. Na początku, teraz będę mówił bardzo starannie, zresztą cały czas się staram i warto się skupić. Moje preferencje, jeżeli chodzi o dobro, konkretnie o gazetę Najwyższy Czas, pozwolę sobie na taką reklamę, bo lubię to czasopismo. To jest tak, że bardziej cenię Najwyższy Czas niż 5 zł, co oznacza, że za 5 zł kupiłbym Najwyższy Czas, ale bardziej sobie cenię 6 zł niż Najwyższy Czas, czyli powyżej 6 zł nie kupiłbym Najwyższego Czasu. I to jest skala preferencji. Z kolei jest, powiedzmy, jakiś Miecio, który ma inne preferencje. Dla niego Najwyższy Czas jest więcej warty niż 6 zł, ale jest mniej warty niż 7 zł. Czyli dla niego taka cena rezerwacji to jest 7 zł. No i mamy teraz pana redaktora naczelnego, Tomasza Somera, który ustala sobie cenę 5 zł i zapewnia z tego powodu ma najwyższy zysk. No bo gdyby mógł mieć wyższy zysk przy innej cenie, to by tą cenę zmienił, obniżył albo podwyższył. Ale tego nie robi. Ja zakładam, że redaktor Sommer głupi nie jest. Podobnie jak jego czytelnicy. Ale mówimy właśnie o redaktorze, czyli właścicielu Najwyższego Czasu. On ustala sobie na 5 zł i uważa, że przy tym poziomie ma największy zysk ze sprzedaży. Nikt mu nie zabrania podwyższyć ceny do 6 zł. Ale jeżeli podwyższy, no to ja przestanę to kupować, nie? Będę tylko czytał jakieś tam urywki, co w necie zamieści. I teraz tak. Zakładamy, że sprzedaż tej gazety Najwyższy Czas to 10 tysięcy egzemplarzy. Po 5 zł to przychód redaktora Sommera ze sprzedaży to 50 tysięcy zł. Na jednym numerze oczywiście, nie? Tak. I teraz rząd wprowadza 20% podatek od sprzedaży. Czyli przy niezmienionej cenie Sommer musi zapłacić państwu 10 tysięcy złotych. Czyli ma zysk 40 tysięcy złotych dla siebie. Co się stanie, jak zamiast tego podwyższy cenę do 6 zł? No przy 6 zł to przy niezmienionej sprzedaży. Powtarzam jeszcze raz, przy niezmienionej sprzedaży, a za chwilę obalimy to stwierdzenie, ma przychód 60 tysięcy złotych, z tego 12 tysięcy złotych podatku, czyli 20% 60 tysięcy, no to dla siebie ma zysk 48 tysięcy. No dobra, ale przecież jego sprzedaż zmaleje z powodu wyższej ceny. Bo jakby, no może być tak, że zostanie to, to okazało się, że pan Sommer źle ocenił rynek. Natomiast zakładaliśmy na początku, że pan Sommer maksymalizuje zysk ze sprzedaży. Nie zysk, to przychód ze sprzedaży, przepraszam. Czyli przychód ze sprzedaży musi być niższy niż 50 tysięcy. Bo jeśli byłby wyższy, to znaczyłoby, że Sommer ustalił za niską cenę. To jaka musi być sprzedaż? No, powiedzmy, że 8 tysięcy egzemplarzy. No bo za 6 zł nie kupi 10 tysięcy ludzi. Na przykład ja nie kupię, nie? Miecio kupi, bo Miecio kupi najwyższy czas, jeżeli będzie kosztował poniżej 7 zł. Ale ja na przykład nie kupię. Bo za 6 zł to już dla mnie za drogo. No to tak. Powiedzmy, że 8 tysięcy. 8 tysięcy pomnożone razy 6 zł to jest 48 tysięcy. Czyli nie 50 tysięcy. Jest już mniej. I z tego 20% to mamy 9600 zł podatku i uwaga, 38 400 zysku dla Sommera. Jeżeli nie obniżyłby cen, jeśli nie podwyższyłby ceny z 5 zł na 6 zł, to miałby zysk 40 tysięcy, nie? A tak to ma 38 400. I teraz, teraz pytanie do słuchaczy. Czy podatek został przerzucony na Miecia? No nie. Miecio kupuje nadal ze swoimi preferencjami. On i tak kupował. Preferencje się nie zmieniły. Zakładamy niezmienność preferencji. Tylko chodzi o opodatkowanie. Kto płaci ten podatek? No to Sommer przede wszystkim płaci ten podatek i przez to traci. W ogóle podwyższanie ceny, jeśli nie ma inflacji, nie ma zmian... z tych pieniędzy, nie ma zauważonego wzrostu sprzedaży, no to jest trochę bezsensowne, jak się okazało. Co z tego, że Sommer zapłaci 400 zł mniej podatku, skoro jego zysk netto spadnie o 1600 zł? Może on tego w ogóle posłucha? Ja na przykład nie rozumiem, jeżeli mamy tylko podatek, żadnych tam inflacji, żadnych zmian preferencji, czyli mamy wszystkie parametry rynku niezmienione, tylko ten podatek, to nie ma sensu podwyższać ceny. Bo to nie jest tak, jak pewnie wy możecie myśleć, że za 6 zł to wy de facto płacicie 5 zł za gazetę i płacicie podatek złotówkę. Nie, tak nie jest. Dla konsumenta liczy się cena, ile on wydaje. Ja kupuję gazetę za 6 zł, jeżeli gazeta kosztuje 6 zł. Te 5 zł, co my sobie wyobrażamy, że to my płacimy, nie. To jest po prostu dochód przedsiębiorcy po opodatkowaniu, w tym wypadku pana Sommera. Nie ma przerzucania podatku na konsumenta. To jest bzdura. Kto jeszcze traci na tym podatku? No, producenci dóbr wyższego rzędu, dla których Sommer z kolei jest konsumentem, czyli na przykład producent papieru. No spadła sprzedaż najwyższego czasu i Sommerowi dochód, więc popyt na papier spadnie i przez to będą musiały spaść płace robotników, na przykład edytorów, dziennikarzy u Sommera, w drukarni stracą, bo spadnie popyt właśnie na jakieś tam drukowanie, w zakładzie papierniczym spadną płace. Jeżeli nie spadną płace, bo jakieś tam będą sztywności, to będą zwolnienia. No jedno wyjdzie, fundusz płac po prostu się obniży. Ostatecznie spadną dochody właścicieli pracy i ziemi, czyli pierwotnych czynników produkcji. No i kapitalistów najbardziej, czyli na przykład takich Sommerów. To oni najbardziej odczują ciężar opodatkowania. Przerzucanie podatków w przód to jest absurd. Inaczej nie byłoby szarej strefy. Nikt by nie płacił podatków. Sommer przerzuciłby podatki na mnie, ja na swojego pracodawcę, pracodawca na swojego konsumenta i tak dookoła Macieju, nie? Dookoła Wojtek. W kółko. A jednak przedsiębiorcy chcą tych podatków unikać, czyli troszeczkę te podatki bolą. Konsument traci na podatkach nie dlatego, że są przerzucane, tylko dlatego, że zaburzona jest struktura produkcji, że ma mniej towaru na przykład. Ja jako konsument, jako czytelnik najwyższego czasu mogę stracić to, że redaktor Sommer będzie miał mniejszy przychód, przez to na przykład będzie musiał no nie będzie go stać na artykuł jakiegoś takiego zawodowego dziennikarza, bo powiedzmy Ziemkiewicz sobie zażyczy, że on w najwyższym czasie chce być wyrzutkowany, ale weź mi to Summer, płać tyle, a tyle. A Summer powiedziała, sorry, nie mam pieniędzy, bo mi skarbówka zabrała, a to Ziemkiewicz nie ma. Ja sobie nie przeczytam artykułu Ziemkiewicza, nie? W ten sposób tracę jako konsumenta, nie dlatego, że mi podwyższono cenę z powodu opodatkowania. Podatek nie ma nic do rzeczy. Summer, jeżeli ktokolwiek podwyższa cenę i zasłania się podatkami, to taka wymówka, no, jak w podstawówce. Spóźniłem się, umiałem pokrzyk. Dobra. Czyli co? Jest, no, podatek od sprzedaży uderza przede wszystkim właśnie w oszczędności, w dochód, w oszczędności, inwestycje, a nie w konsumpcję. Podatek akcyzowy to podatek od sprzedaży w danym sektorze. No tak. Jest oczywiście różnica między podatkiem, całkowitym podatkiem od sprzedaży, czyli zakładamy, że akcyzą na wszystko, a podatek akcyzowy na przykład tylko od wódki, ale od tanich win już nie. No to jeżeli będzie podatek na wódkę, a na tanie wino nie, no to inwestorzy przeniosą się w sektor tanich win i będziemy mieli to, co mamy, nie? I to nie tylko wśród takich tam biedaków, ale u wszystkich. Kolejna sprawa. Jeżeli obniży się ilość producentów wódki, to maleje podaż tej wódki i wzrasta cena. I to jest takie pośrednie przerzucanie. Tylko że jeśli... tylko że nie pasuje tutaj za bardzo termin przerzucanie. Dlaczego? No bo przerzucanie dotyczy bezpośredniego podwyższania ceny z powodu podatku. Przerzucanie w tył to właśnie te obniżki płac, zwolnienia, spadek dochodu, zmiana preferencji jako konsument. No czyli jakby przesunięcie się w dół krzywej popytu. Natomiast przerzucenie w przód, no tak nie działa. Więc tutaj niby jest pośrednie przerzucanie. Ja to teraz wyjaśnię. Powiedzmy, nie jest podatek od sprzedaży gazet. Gazet, ale powiedzmy nie plakatów, nie, albo czegoś innego, nie. Ulotek powiedzmy nie, ale na gazety jest akcyza. No i co? Upada wtedy gazeta, powiedzmy, mamy gazetę prawicową, mamy opcję na prawo, jest uważam, że jest najwyższy czas. No i załóżmy, że ta opcja na prawo jest, ma najsłabszą pozycję na rynku i ona upada, bo tam wycofują się inwestorzy z tej branży. No ale ludzie dalej chcą tych prawicowych gazetek. Za dużo mają tego lewactwa, takiego z Gazety Wyborczej, jakiejś tam polityki, przeglądu. Chcą czegoś normalnego poczytać. No to co? Wzrasta tym samym cena, uważam, że i najwyższy czas, bo czytelnicy opcji na prawo, no to chcą kupować coś innego, no to jak nie ma opcji na prawo, no to sobie kupię, to uważam, że albo najwyższy czas. No i teraz marketingowcy Summera zauważają wzrost popytu na swoją gazetkę. No i pomyślą sobie, zaraz, jak ludzie chcą więcej kupować, to ja spróbuję podwyższyć cenę. No i podwyższają z tych 5 zł bazowych do 5,50. No podwyższają, ale no ludzi trochę przybyło, ale też trochę ubyło. I co się dzieje? Sprzedaż jest powiedzmy 9000 zł, po cenie 5,50 to jest 49,50, 49,50. Zysk 39 600. I to w ten sposób jest to jest to jakby przerzucanie w przód na konsumenta. Ale oczywiście znowu Summer jest tym płatnikiem i wszyscy ci dalej. Natomiast no i w ten sposób no to jest takie przerzucanie z powodu wzrostu ceny, z powodu spadku podaży. No trudno. No to teraz troszeczkę uwacie, bo jak się było tak o akcyzie, było takie ogólnie akcyzie, to warto sobie parę rzeczy wyjaśnić. Ja akurat tutaj wziąłem troszeczkę przykład taki bardzo łopatologicznie wyjaśniony na Wikipedii, kiedy jeszcze były te stare, dobre czasy, gdzie VAT wynosił 22%. Nie 23%, tak jak teraz. Jak to jest tłumaczone właśnie na Wikipedii? To trzeba będzie to zaorać. przykład z 22% podatkiem łańcuch dostaw może wyglądać następująco. Producent surowca wycenia ten surowiec na 100 zł i to jest cena netto i sprzedaje w fabryce za 122 zł. 100 zł plus 22% to cena brutto, następnie odprowadza 22 zł podatku VAT. Drugi etap. Fabryka wytwarza produkt, wycenia go na 150 zł netto i sprzedaje do sklepu za 183 zł. 150 zł plus 22% ceny brutto. Do zapłaty pozostaje 33 zł VAT. Fabryka odlicza jednak VAT zapłacony producentowi, czyli te 22 zł. Czyli od podatku należnego odlicza podatek, znaczy od podatku należnego odlicza podatek naliczony i odprowadza ostatecznie 11 zł. Stanowi to 22% z 50 zł, czyli wartości dodanej przez fabrykę w stosunku do ceny netto surowca. No ta wartość dodana to jest nic innego jak marża, no. No i następnie. Sklep wytwarza produkt na 250 zł netto. Ostateczna cena produktu brutto dla konsumenta wynosi 305 zł. 250 plus 22%. Podatek VAT wynosi 55 zł, z czego jednak sklep odlicza 33 zł. Zapłacone w fabryce odprowadzają 22 zł. Łącznie do budżetu odprowadzone zostało 55 zł. Czyli tyle samo, ile wynosi 22% z ceny netto 250 zł. Kwota ta została wpłacona w częściach przez wszystkich uczestników łańcucha dostaw. Jednak ze względu na mechanizm odliczania, faktyczny koszt podatku ponosi konsument. No właśnie, i to jest to ostatnie zdanie, że faktyczny koszt podatku ponosi konsument. No ja się z tym nie zgadzam, bo ja to przedstawię z innej perspektywy, jak to wygląda ekonomicznie, a nie księgowo, jak się wydaje. No też to może wyglądać podobnie. No to jeszcze raz. De facto jest tak. Producent wycenia towar za 122 zł i płaci 22 zł podatku. To jest 18% podatek od sprzedaży. 18%, powtarzam, zapamiętajcie to. Następnie fabryka wycenia towar za 183 zł i płaci 33 zł podatku, ale pomniejszonego o 22, czyli de facto płaci 11 zł ze 183. To jest 6% podatek od sprzedaży. Nie 18, 6%. Sklep, natomiast sklep wycenia towar za 305 zł i płaci tam 55 do 33, czyli 22 zł, to jest 22 zł z 305, to jest 7% podatek od sprzedaży. Tak naprawdę w ogóle wszyscy płacą 18% podatek od własnej marży, czyli nie od 22 zł nie ze 100, ale ze 122, 11 nie z 50, ale 61. No i potem 22 nie ze 100, tylko ze 122. Takie są marże. Liczy się to, co konsument płaci, a nie jakieś tam zapisy księgowe. Ja wydaję za ten towar 305, a nie interesuje mnie, że ja płacę 25 i potem jest jeszcze 55 zł podatku. Ja płacę za 305. To jest moja cena dla konsumenta. I teraz jeszcze raz porównamy, jakie podatki od sprzedaży płacili poszczególni uczestnicy rynku. Idźmy od tyłu. Sklep zapłacił 7%, fabryka 6%, a producent, czyli właściciel tych pierwotnych czynników produktu, zapłacił 18%. I to jest właśnie przykład przerzucania w tył tego ciężaru opodatkowania. To oni najwięcej płacą. Właściciele pierwotnych czynników produkcji, czyli ziemi, w tym właśnie surowców, pierwotni producenci, no i jeszcze tam praca, ale tutaj praca nie była wliczona pewnie. To jest, tak wygląda de facto podatek z punktu widzenia ekonomicznego. Kto zapłacił największy podatek? Napisane tutaj. No producent, nie konsument, nie sklepikarz i nie fabrykant, tylko ten producent, czy ten pierwotny fabrykant. No to teraz będzie o podatku dochodowym. Już było o podatku takim sprzedażowym. Jeszcze nie wiem, czy to powiedziałem, że de facto te podatki od sprzedaży no to one obniżają przychód, czyli generalnie dochód. No, to podatek dochodowy to nie jest jedna forma opodatkowania dochodu. Podatek właśnie VAT, akcyza i tak dalej też się sprowadzają do podatków dochodowych. Kolejny cytacik zapodam. Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy. I to powiedział Einstein. No trudno, Einstein nie mógł zrozumieć, mam nadzieję, że wy zrozumiecie, ja też jakoś w miarę to rozumiem. Jeżeli nie rozumiecie tego, co ja mówię, ani tego, co mówi Einstein, no to w ogóle z czego ja tutaj czerpałem tą wiedzę? Książka Murraya Rothbarda, Interwencjonizm, czyli władza i rynek. Zareklamuję tego redaktora kontestacji, pana Jana Fiora, bo to jest jego wydawnictwa. Książka z 2009 roku. Wszystkim polecam. To właśnie, tam jest najlepsza analiza w ogóle opodatkowania, z jaką się spotkałem. Jestem po ekonomii, też mi uczyli jakichś tych podatków, tam, takie, a nie inne podatki, jakieś zrównoważone budżety. To jest wszystko bullshit. Wziąć tutaj Rothbarda i przeczytać. Analiza podatków z punktu widzenia ekonomicznego. Nie tam żadnego księgowego, tylko ekonomicznego. My tu o ekonomii rozmawiamy, a nie o jakichś magicznych księgowościach i państwowych dyrdymałach. Czyli co, wracamy do podatku dochodowego. No to podatek dochodowy, no to będzie na pewno obciążał przede wszystkim płace. Czyli podatek od pracy. No wiadomo, co się opodatkowuje, tego jest mniej. Albo jest gorzej wykorzystywane. W przypadku podatku od pracy ludzie mniej pracują, a nawet jak pracują więcej, bo mogą pracować więcej, tylko wtedy, kiedy użyteczność pieniądza wzrasta, bo mają tych pieniędzy mniej. Ale wtedy de facto spada ich standard życia, bo mają mniej czasu wolnego za ten sam dochód netto. Poza tym, co powoduje jeszcze podatek od pracy? Czyli no powoduje to, że niszczy podział tej pracy. Przykładowo, mamy kobietę, która może siedzieć w domu i pracować jako gospodyni domowa. Oczywiście to nie jest uwzględnione w żadnych tam księgowościach, z tego nie ma żadnego dochodu, ale z tego jest dochód ekonomiczny, z tego jest jakaś użyteczność. Należy jak najbardziej kobieta, która pracuje przy garach, przy dziecku, jest jakimś producentem. Ekonomia to nie jest nauka o pieniądzach. Tu warto zaznaczyć, że nie wszystko musi być wyrażone w pieniądzu. Wszystko musi być wyrażone jakąś skalą wartości, użytecznością. Ale nie wszystko jest wyrażone pieniędzmi. Czyli zawsze chodzi o zysk, ale nie zawsze chodzi o pieniądze. Więc ta kobieta przy garach, ona też pracuje. I jeżeli ma do wyboru pracować przy garach, gdzie to de facto nie jest ani rejestrowane, ani opodatkowane, a ma wybór pójść do jakiejś korporacji i pracować gdzieś, w firmie, a tam będzie opodatkowana, to ona woli robić przy garach. Podobnie jak każdy inny, jeżeli jakiś majster może robić coś profesjonalnie, może robić coś amatorsko, po cichu, na czarnym rynku, no to on to wybierze tą drugą opcję. Czyli pracę nierejestrowaną. Albo zacznie robić coś dla siebie. Zrób to sam. Podatek dochodowy niszczy podział pracy. Zróbcie podatek od płat, nie wiem, 80-90%, to wracamy praktycznie do gospodarki naturalnej, a nie towarowo-pieniężnej. Trzeba jeszcze tutaj powiedzieć, że podatek od płac jest pobierany przez pracodawcę, czyli że de facto szef pełni funkcję poborcy. No pełni funkcję, no bo państwo mu to nakazało. Ja z tego co wiem, to jest w ogóle źle. Ja bym wolał, żeby każdy właśnie, kto te podatki płaci, każdy pracownik sam jednak szedł do Urzędu Skarbowego i te podatki płacił, a nie miał potrącane z paska. Jak miał potrącane z paska na grunt, no to myśli sobie, że to jest na rękę. Ale jakby taki każdy z nas zobaczył, że de facto pracodawca na niego wydaje 4000 zł i dostajesz takie 4000 zł, nie? Przeciętne. A musisz z tego dać 2000. To dopiero by ludzie zrozumieli, na czym ten zasrany socjalizm polega. Ale ludzie tego nie widzą. Ludzie widzą 2000, dostaję i tylko jest to myślenie na rękę, ile mam, na rękę, ile mam. Bo to wiadomo, no, na rękę, ile... No, normalne, że tak myślą, że ile mam na rękę. Bo to wydaje. Tak samo jak myślą, ile mam na rękę, tak samo myślą, że ja nie wydaję 305 zł w tym 55 zł podatek, tylko że ja wydaję z własnej ręki 305 zł. Tak samo jak mówimy o dochodzie netto, tak mówimy o wydatku jako konsumencie. Nie może być tak, że jak dostajemy wypłatę, to praktycznie olewamy tą część opodatkowaną, a jak płacimy jako konsumenci, to nie, to zwracamy uwagi na podatek. Gdzie tam? Tak nie jest. Normalnie racjonalny konsument patrzy, co wydaje z własnej ręki i co dostaje do ręki. Ale powinno być tak, że pracodawca mówi, masz, ty zapłaś ten podatek Kowalski. I wtedy jeden, drugi by zrozumiał. A tak to, co tam Korwin gada za głupot, co tam? W ogóle Korwin też miał pomysły podwyższania podatków na jakieś podróże kosmiczne, to o tym w radiu żelaza mówiłem, ale no i tak jest najbardziej wolnorynkowy. Ludzie tego nie widzą. Natomiast kto wymyślił, żeby to pracodawca potrącał te podatki? No, wolnorynkowy ekonomista, guru tych dzisiejszych neoliberałów, Milton Friedman. Tak, to on. On tak krytykował cały ten socjalizm, nawet pokusił się o porównanie ustawodawstwa tam w latach chyba 90. czy w 70. z programem Partii Socjalistycznej w USA z 22 roku i mu wyszło wszystko to samo, tak, że socjalizm jest B. No ale no, wprowadził taką głupią ideę, żeby jednak osłabić tą świadomość klasową i ludzi jakoś uodpornić ten socjalizm. Bez sensu. Dobra, to podatki od płac mamy za sobą. Następnie opodatkowanie dochodów korporacji. No to jest podwójne opodatkowanie właścicieli, bo jeśli jestem prezesem i moja firma zarobiła 1 000 000 zł, no to po podatku CIT zostaje mi 810 tysięcy, a jeżeli jestem jednoosobową spółką akcyjną, no to płacę 600... De facto płacę, zostaje mi 664 200, czyli płacę podatek 33,5%. Bo ja jeszcze założyłem, że płacę, słuchajcie, 18%, nie te 18% do pewnego momentu i potem 32%. Bo wiecie, że z progresją podatkową to jest tak, że jak ktoś ma, tam jest chyba, próg jest 85 tysięcy, nie? Coś koło tego. On jest w tej chwili w ogóle zamrożony, co też jest złe. Więc jeżeli powiedzmy ktoś ma dochód 90 tysięcy, to on płaci 18% z 85 tysięcy, to jest tyle, plus 32% z nadwyżki ponad 85 tysięcy, czyli 32% z 5 tysięcy. To nie jest tak, że jak ktoś zarabia, ktoś jest powyżej progu, to od razu płaci wyższą kwotę z całości. To warto sobie uświadomić. Ale powrócę do tego przedsiębiorcy. Zobaczcie. Zapłacił 19% CIT-u i potem 18% PIT-u z dochodu. I on de facto zapłacił 33%, a te podatki w ogóle, one się strasznie kumulują. A właściwie jeszcze podatek od sprzedaży. Już pomijając, że tam jakieś tam złe skutki VAT-u. Tak się mówi, że my płacimy VAT. Już powiedziałem, kto ten VAT de facto płaci. Ale podatki od sprzedaży dla tego przedsiębiorcy. Podatki się strasznie sumują. Korwin Mikke mówi o ciężarze około 86%. To niewolnik w Rzymie mógł co nam zatrzymać 10% dochodu. Nie wiem, na ile to jest prawda. No jeżeli to jest prawda, no to ludzie. Nie? I niewolnik w Rzymie, no tam pomijając takich tych, co w kamieniołomach byli, czy... Gdzie oni? Gladiatorzy na przykład. Ale jak ktoś był, powiedzmy, niewolnikiem u jakiegoś tam patrycjusza na wsi gdzieś, u jakiegoś wielkiego właściciela ziemskiego, no to co? On mógł jeżeli on mógł zatrzymać 10% dochodu, on miał z tego utrzymanie, miał... no pal się o niego troszkę, no bo on był zasobem. A my co mamy od Tuska? To już rzeczywiście lepiej być rzymskim niewolnikiem. Chyba jakieś strasznie się sumują. Tylko to trzeba sobie uświadomić. Znaczy, dwa podatki. CIT i PIT już mam 33,5%. Bez nawet myślenia o progresji. A gdzie progresja? Jeszcze tak. Co do dochodu od dywidendy, to podatek od korporacji promuje zatrzymywanie zysków w firmach. Zniekształca strukturę produkcji. Czyli to jest promowanie inwestycji ponad konsumpcję. Ale to nie jest żadne promowanie inwestycji, wbrew pozorom, bo to jest promowanie zamrożonych inwestycji. To usztywnia gospodarkę. Jest grupa ekonomistów rzekomo wolnorynkowych, takich prawicowych, nawet konserwatywnych, którzy postulują, że trzeba inwestycje wspierać kosztem konsumpcji. Szczególnie szkoła neoklasyczna, czy w ogóle ekonomia podaży jest z tym dobra, że dobre są inwestycje, ma być wzrost gospodarczy kosztem konsumpcji. Ale dlaczego? No jak inwestycja, znaczy interwencja państwowa w drugą stronę z kolei, czyli próba zwiększenia inwestycji, nie, podwyższenia stóp procentowych, no to też jest interwencja. Najlepszy jest po prostu wolny rynek. Tak samo jak ten mit wzrostu gospodarczego, że my musimy się rozwijać. A jeżeli ludzie się nie chcą wieczyć, jeżeli ludzie na przykład zdecydują, że wolą, nie wiem, spanie im tak preferencja czasowa, że wolą na przykład skonsumować kapitał, wolą sobie hulać zamiast pracować. No i mają do tego prawo. A nie mi taki Korwin, czy ktoś, jakiś tam ekonomista wolnorynkowy będzie mi mówił, że nie, my musimy się rozwijać, muszą mieć inwestycje, musi zapierniczać. Nie, jeżeli ktoś nie chce, no to trudno. Jeżeli większość nie chce, no to też trudno. Kolejna rzecz. To kolejny podatek będzie. Podatek od zysków nadzwyczajnych. Podatek od zysków nadzwyczajnych, czyli mamy, powiedzmy, jakieś zyski z poprzednich lat, jeżeli nagle mamy jakiś większy zysk korporacji, to opodatkujemy. No to jest idiotyzm na maksa. To jest kara za przedsiębiorczość. Ktoś po prostu zarobił sporo, no bo przecież zyski się biorą z tego, że zaspokajamy bardzo dobrze potrzeby konsumentów. No to ktoś wpadł na genialny pomysł, czyli powiedzmy, no nie wiem, załóżmy, że ten Zuckerberg, ten co Facebooka założył, miał jakąś firmę informatyczną. Nie wiem, czy on miał, czy nie. Studentem był. No i ma dochód w roku 2006, jak tam, 10 tysięcy dolarów. W 2007 20 tysięcy dolarów. No i nagle startuje w ogóle Facebook rusza i nagle ma dochód 30 milionów dolarów. No to go opodatkować. No to jest idiotyzm. To jest jeden z najgorszych podatków, ale jest jeszcze gorszy. Jest jeszcze gorszy. Nie wiecie jaki, ale powiem. Kolejna sprawa, no to mam podatek od zysków kapitałowych, czyli to po naszemu to belkowe. No tutaj to jest też podwójne opodatkowanie, bo jako akcjonariusz, powiedzmy, wpierw uzyskuje dochód ze wzrostu wartości kapitałowej akcji. Czyli mam jakiś tam pakiet większościowy, nie, nawet niekoniecznie większościowy, 25% akcji mam, nie wiem, w KGHM-ie. I uzyskuje dochód ze wzrostu wartości kapitałowej akcji KGHM-u, potem mniej czy wzrasta i tak dalej. I płacę od tego podatek, a potem jeszcze płacę podatek od zysku korporacji. A jeszcze potem płacę dochodowy. Wiecie, to już mam? Jakie jest opodatkowanie? Wszystko się opodatkowuje. To jest opodatkowania. Tylko, że ten podatek, czy można go nazwać takim dochodowym? Tutaj Rothbard się zastanawia, bo podatek jest podatkiem dochodowym, jeśli dotyczy zysków i strat, które narosły, a nie tylko zysków, a nie tylko dochodów zrealizowanych. U nas to belkowe się pobiera od dochodów zrealizowanych. Czyli jeżeli ja kupiłem akcję KGHM-u, nie wiem, powiedzmy za 30 zł, a w tej chwili ta cena jest, nie chce mi się sprawdzać na stół, ale powiedzmy jest 70 zł, no to według Rothbarda ja już osiągnąłem dochód 50 zł, ale podatek belkowy będę musiał zapłacić dopiero jak zrealizuję. Mogę nie zrealizować. Mogę czekać, aż to spadnie, nie wiem. Mogę liczyć na dochód rzędu 50 zł, ale jak naprawdę jeszcze podatku 50 zł nie mam. Wzrosła cena akcji 20, od 20 do 70, tak? W moim przykładzie. Hipotetyczne ceny podaję. Nie będę tu mówił, ile kosztuje akcja KGHM. Każdy wie, to co sprawdzi, nie? ale ja nie mam dochodu 50 zł z tego. Jeżeli ja to zrealizuję w tej chwili, to płacę 20%, to ja będę, nie, sorry, 19%, to wychodzi 81% z 50, to jest około chyba tam 40 zł. Czyli jak ja chcę osiągnąć zysk 50 zł z tej akcji, to muszę czekać, aż ta cena wzrośnie do 80 paru. Trzeba pamiętać. Czyli de facto ja będę dalej czekał na wzrost wartości akcji, no to prowadzi do zamrożenia inwestycji, do usztywnienia gospodarki, bo ja muszę dłużej trzymać te akcje, jeżeli nie interesuje mnie taki, a nie inny zysk chociażby. A ten podatek to jest tak naprawdę podatek od zakumulowanego kapitału przez lata niż dochodu. Bo ta hossa na giełdzie może trwać kilka lat. Powiedzmy, cena 20 zł kosztowała, to było w 2007 roku, było za 20 zł, w 2008 było za 30, w 2009 za 40, w 2010 za 50, a teraz płacę podatek dopiero jak sprzedam płacenie, powiedzmy, 80 zł w 2011-2012 roku. Ale mi ten kapitał się akumulował przez lata i nagle muszę płacić tego podatek. To nie jest, no, to jest dochodowe, ale tak naprawdę to jest też podatek majątkowy. Później. Co jest jeszcze istotne, no, jeżeli mówimy w ogóle o rynku kapitałowym, o pieniądzu, to ten podatek walutowy nie uwzględnia zmiany siły nabywczej pieniądza. No bo jeżeli mamy inflację 50%, nie, co, 50, nie, 100% powiedzmy, nie? Czyli że ceny podwajają się z roku na rok i ta akcja KGHM-u kosztowała 20 zł, a za rok kosztuje 40 zł, tak naprawdę ja nie osiągam zysku. Zmieniła się wartość nominalna, realna żadna. Bo wszystkie ceny się podwoiły, no to podwoiła się też cena akcji KGHM-u, to warto też o tym pamiętać. Kolejna sprawa. O właśnie. Jest coś, wyobraźcie sobie, czego de facto nie można podatkować. Znaczy, można zniekształcić pewien proces przez opodatkowanie, natomiast nie można opodatkować tylko i wyłącznie konsumpcji. Tam byli niektórzy ekonomiści, przykładowo Irving Fisher, którzy proponowali opodatkowanie tylko i wyłącznie konsumpcji. Ale to jest niemożliwe, bo jakikolwiek podatek obniża dochód i tym samym powoduje obniżenie preferencji czasowej. Czyli jak mamy mniej pieniędzy, to bardziej wolimy wydać na bieżącą konsumpcję niż na jakieś inwestycje oszczędności. Fisher proponował coś takiego, żeby opodatkowywać tylko tę część dochodu, która jest przeznaczona na konsumpcję. Ale po dokładnym przeanalizowaniu, to taki podatek jest de facto podatkiem dochodowym o niższej stopie opodatkowania. Są pewnie właśnie ci ekonomiści, tacy bardziej wolnorynkowi, proponują opodatkowanie konsumpcji niż opodatkowanie dochodu. Czyli de facto proponują niższy podatek dochodowy. Ale jakiś podatek proponują. To znowu odsyłam, jak fajny przykład liczbowy Rod Barda. Tak bym mógł, to bym coś zapodał, jakąś tabelkę czy coś, ale tam odsyłam. Na razie możecie zaufać. Kolejny podatek. No, teraz będzie ten zły podatek. Strasznie zły. Jeszcze gorszy od tego podatku od zysków nadzwyczajnych, czyli rzekomo od pomysłowości tego założyciela Facebooka. Podatek majątkowy. Wyobrażasz sobie coś takiego? Nie od dochodu, ale od majątku. Przykład. Ja i Miecio mamy podatek, znaczy mamy majątek 1 000 000 zł. Tylko że ja mam dochód 200 000 zł rocznie, a Miecio tylko 50 000 zł rocznie. Czyli ja na swój majątek zbieram 5 lat, a Miecio 20 lat. I teraz rząd nakłada 10% podatek od majątku. Czyli de facto ja i Miecio mamy do zapłaty rocznie 100 000 zł. Do czego się to sprowadza? Dla mnie taki podatek to będzie nic innego jak podatek dochodowy rzędu 50%. Ale uwaga, dla takiego tego Mieczysława to jest aż 200%. On musi dopłacać, on musi wyłożyć ze swojego majątku. Jeżeli to jest przerażająca myśl, że można opodatkować cały majątek. Tylko, że tak. Myślicie, że takich podatków nie ma? No może nie ma takiego już totalnego podatku majątkowego, ale takie podatki majątkowe pośrednio są. Przykładem takiego podatku jest chociażby podatek spadkowy. Czyli jakaś babcia wasza czy dziadek ma swój majątek. No pierwszy umiera dziadek zazwyczaj, zostaje babcia, odziedzicza majątek po dziadku, z tego oczywiście odprowadza podatek, wiadomo, dziadek przez całe życie harował, zgromadził jakieś tam swoje oszczędności, z tego oczywiście trzeba zapłacić podatek. To, co zostanie po odtrąceniu, przejmuje babcia, babcia umiera i z tego swojego majątku, na który też składał się poprzedni majątek dziadka, oczywiście po potrąceniu opodatkowania, też rodzice muszą zapłacić, wasi rodzice, bo mówimy jakby waszej babci, muszą zapłacić podatek. To jest, no, tamto jest dopiero złodziejstwo. To nawet nie jest od dochodu. A i tak mimo wszystko, tak, rząd okrada te babci, tych babci, dziadków, a i tak na emerytury brakuje, co nie? Rzecz straszna. Inny przykład podatków majątkowych to podatek od nieruchomości. No, bo nieruchomość to też jest jakiś taki zakumulowany kapitał, nic innego, z którego otrzymujemy pewien procent co roku. Przykładowo, podatek od nieruchomości powoduje nic innego jak taką kapitalizację podatkową. Mamy dom warty 10 tysięcy złotych, to znowu jest przykład tej książki Rothbarda. W ogóle nie wiem. Chyba na stronie kontestacji będę musiał ją polecić. Skoro została polecona książka, jak zostałem milionerem, to może i to polecimy. Trzeba to omówić z Hugo i z Jankiem. To jest chyba jedna z najlepszych książek o wpływie państwa na gospodarkę. Prosto napisana, czyta się praktycznie 50 stron na godzinę. Ja wolno czytam, ale to jest 50 stron na godzinę, to tutaj to jest tempo żółwie, jeśli chodzi o tę książkę. To każdy to zrozumie. To nie potrzeba wielkiej wiedzy ekonomicznej do tego. To jest tak prosto napisane, że gdyby wszystkie książki ekonomii tak były napisane, gdyby wszystkie książki były tak napisane. Nie wiem, czy to jest zasługa Rothbarda, czy zasługa pana Rafała Rudowskiego, tłumacza. Ja tu sobie pozwolę na reklamę, ale to jest po prostu świetna pozycja. To jeszcze raz. Dom warty 10 tysięcy złotych przynosi roczny dochód 5%, czyli no 500 złotych. Podatek 1% od tego, od wartości kapitałowej domku, czyli de facto to będzie podatek katastralny, spowoduje, że dochód tego właściciela domu spadnie do 400 zł, dochód netto. Czyli stopa zwrotu z tego domu będzie nie 5%, ale 4%. Ale jeżeli chodzi o stopy procentowe, no to jest tak. Jak ja inwestuję w jakiś biznes, to mnie interesuje zysk procentowy, ile z tego mam. I teraz mam, powiedzmy, jakąś nieruchomość nieopodatkowaną, z której mam, który rynkowy procent, taki ten równowagowy jakiś, czyli zmierzający do równowagi, jest 5%, no jest nieruchomość, w której mam 4%. Ta nieruchomość, w której mam 4%, ona nie będzie warta dla mnie. Mnie interesuje zysk 5% z tej nieruchomości. I po odpowiednich obliczeniach, jeżeli powiedzmy ja bym miał kupować taką nieruchomość, a interesował mnie by zysk 5%, to wartość tej nieruchomości nie wynosiłaby 10 tysięcy złotych, ale 8333 zł. Przy takiej cenie po odtrąceniu podatku miałbym dochód 5%. Tam odpowiednie obliczenia są oczywiście pokazane, ja was w tym nie będę zanudzał. W ogóle wartość dóbr kapitałowych to jest nic innego jak pewna jakaś taka zdyskontowana suma zdyskontowanych przepływów kapitałowych w przyszłości. Tutaj ktoś interesuje się teorią kapitału, może kiedyś też o tym zrobi audycję. Jeżeli kogoś przeraża te takie moje tutejsze obliczenia, no też znowu jeszcze raz polecam tę książkę. Może zrobię jakąś prezentację. W ogóle to teraz jest niedziela, ja to nagrywam na wtorek. Warto by było, ja oczywiście liczę na wasze komentarze, bo poruszam tutaj parę takich skomplikowanych ekonomicznych kwestii. Jeżeli ktoś czegoś nie rozumie, to niech pisze w komentarzach. Ja postaram się odpowiedzieć, jak będzie za dużo pytań, czyli liczba komentarzy przekroczy powiedzmy 30, no to postaram się zapytać Hugo, czy mogę za tydzień poprowadzić na żywo, albo jakieś afterparty zrobić, nagrać i puścić w kolejnym kontest kolko, bo to warto wyjaśnić. Czyli nie gadam po to, żeby sobie gadać, tylko gadam, żebyście wy to zrozumieli. W tej chwili to jest taka audycja wprowadzająca w ogóle o podatkach. Jeżeli ktoś czegoś nie rozumie, to niech pyta w komentarzach. Ja oczywiście będę tutaj na czacie. Może jakiś afterek się zrobi i ja wam to na spokojnie wytłumaczę. Bo de facto audycja już się kończy. Ostatni podatek, jaki został, no to podatek od renty gruntowej, czyli od ziemi. No tutaj jest problem, bo trudno wycenić rentę gruntową w ogóle. Trudno odróżnić rentę gruntową od płacy za pracę na roli. Bo to jest ciężkie, podobnie jak w przypadku jakiegoś kapitalisty. Trudno oceniać, która część jego dochodu to jest zysk, to jest procent typowy, która to jest zysk taki typowo przedsiębiorczy, bo to się oczywiście różni, a która część dochodu przedsiębiorczy to jest de facto praca jako menedżera swojej firmy. Jeżeli mówimy o analizie ekonomicznej, to trzeba podzielić kategorie dochodu na różne typy, że otrzymujemy jako przedsiębiorca, powiedzmy, otrzymuje zysk z jednej strony, powiedzmy, zysk, z drugiej strony jako procent, a jeszcze otrzymuje zysk z racji tego, że pracuje, że dowodzę firmą, czyli jako menedżer. I to jest ciężkie w ogóle do odróżnienia. Poza tym podatek od renty gruntowej zniekształca właśnie strukturę produkcji, szkodzi konsumentom, bo zaburza rynek ziemi. Traci przewagę czynnik lokalizacyjny ziemi. Całkowite zabranie, opodatkowanie 100% renty gruntowej, to jest naprawdę nacjonalizacja ziemi, to jest nieefektywne i prowadzi to do nieefektywnego wykorzystania ziemi. Była taka szkoła ekonomiczna zwana Georgistami, którzy mówili, no dobra, podatek, co opodatkowane tego jest mniej, ale przecież ziemi nie ubędzie z powodu podatku, a powinno nawet przybyć. No ziemi nie ubędzie, ale rozsądku w używaniu tej ziemi na pewno ubędzie. Podatek jednak zaburza tą efektywność ekonomiczną. Dobrze, minęło 52 minuty. Mi się wydaje, że na dzisiaj tyle wystarczy. Za tydzień będzie tak. Jak będą komentarze, no to postaram się zrobić jakąś audycję, jakieś afterparty czy coś, albo może na żywo będę. Jak do tej części będą jakieś wątpliwości, a jak nie będzie wątpliwości, jeżeli wam się podobało, no to bardzo fajnie, miło, bo wtedy czujesz taki skuteczny, efektywny rynkowo się czuję. Co jeszcze? I wtedy ruszymy z tematem, jak te podatki dzielić. To będzie właśnie o tej progresji podatkowej. Poszukamy, czy możliwy jest taki podatek, który byłby neutralny. Czy jest problem otwarty? Tym się zajmują przedsiębiorcy. To poszukamy, bo ktoś nam na przykład preferuje liniowy względem progresywnego, albo pogłówny względem liniowego. Albo żaden, albo jeszcze jakiś inny. Zobaczymy, czy taki podatek w ogóle jest możliwy. Dziękuję za wysłuchanie. To by było na tyle. Dobranoc. Good night, sir.